Interview Lagerberg, 21 mei 1986, 3:00 PM. Maar voor mij toch nog niet hoe het, hoe uw interesse ligt of waar de... Nou, ik ben concreet dus bezig met een proefschrift over de etnografische beschrijving van Nieuw-Guinea tussen de periode 50-62, wat geen vrij intensieve, althans voor Nederlandse begrippen vrij intensieve periode was. De bedoeling is dus dat het een wetenschapshistorisch onderzoek komt, dus ik moet het een beetje inbedden eigenlijk in context van waarom deed men onderzoek in die tijd, van welke uitgangspunten deed men onderzoek. En de opdracht die luidt dus in die zin dat ik niet alleen archiefmateriaal dus verzamel, maar dus ook probeer zoveel mogelijk mensen die in die periode iets met die zaak te maken hebben gehad, te interviewen. Ja, dit is wel een karwei. Het is een heel karwei. Ik denk ook dat het nog verder toegesneden moet worden, hoor, op een gegeven moment. Dat is een beetje afhankelijk van hoeveel mensen ik kan bereiken. En waar ligt nou het, de oorsprong? Die ligt toch niet in Nijmegen? Ik denk dat u alleen maar in Nijmegen bent, omdat daar wat interesse zit in de... Dat is de moeilijkheid is, toen ik dus afstudeerde, dat is nou 3 jaar geleden, toen was Arie de Ruiter nog geen hoogleraar. En omdat dit een onderwerp is dat gewoon qua zijn hele benadering niet onder Tode van Velzen paste, heeft hij dus mijn Trobos als mijn promotor aangezocht. Ja. En zo ben ik eigenlijk in Nijmegen terecht. Ja, dus u komt via de Ruiter en ik zou zeggen Tode, de Ruiter, zo komt u bij Trabbers terecht. Ja. En Trabbers is natuurlijk met overkomst Power daarachter, dat zijn natuurlijk wel mensen die in die Nieuw-Guinea hoek van wanten weten. Met name. Schoon, ik heb nooit goed begrepen hoe die verhouding... Trouwborst Power ligt, dus ik heb al kort geleden van Power nog weer het verslag gehad van zijn laatste verhaal of zijn laatste bezoek aan Melbourne of zo, in elk geval ergens in Australië, waar dan zijn laatste... Ja, toen dat ging hierin, ik zei het is allemaal niet zo chic, dat is toch wat. Power die... Dus ik heb begrepen toch wel dat ze daar in Nijmegen eigenlijk 2 richtingen hebben. Een wat meer Polynesisch, Micronesisch zal ik maar zeggen, en een Melanesisch. En ik heb de indruk dat Power dus helemaal op die Melanesische tour zit. En, maar hoe Trouwborst daar nou tussen manoeuvreert is mij niet helemaal duidelijk. Ik heb niet zoveel in Nijmegen. Trouwborst is dus... gekomen als hoogleraar sociale antropologie destijds. Ja. Toen dat nog een duidelijk gedefinieerd onderwerp in Nijmegen kwam, was. En wat hij dus op het ogenblik doet, dat is dus ook historie van de antropologie. Oh. Dat, er zijn een aantal mensen dus in Nijmegen die zich daarmee bezighouden. Kommers onder andere. En dat is eigenlijk Trouwborst's hoek op het ogenblik. Het is heel merkwaardig, hè, Trouwborst. Maar ik weet niet in hoeverre dat voor u relevant laat staan, interessant is. Trouwborst heeft dus eigenlijk Allard opgevolgd. Mm-hmm. Hij was toen hier tegelijkertijd buiten gewonnen. Hier wilde men toch ook wat, maar men wist toch niet goed. Ik heb dat toen hier van Trouwborst overgenomen. En dat heeft hij gewoon niet doorgezet. Dus in Tilburg leeft dit eigenlijk helemaal niet. Maar Allard, dat was nog een ouderwetse antropoloog, zal ik maar zeggen. Die is nog meegekomen in Nijmegen, het kielzog van Beel. Beel was hoogleraar in Nijmegen, die heeft toen later zijn politieke carrière gemaakt. Is hoge commissaris van de koning Indonesië geworden. En heeft eigenlijk Allard toen uit Jokja meegebracht. Dus Allard is dan, ik meen ook dat ze vrouw van Nazareth of zoiets was. Dat is die wat fijnzinnige, rechtgelovige ja, toch, toch sterk missionair geïmpregneerde groep die dan ook in dat Oost-Java wel aanwezig was. Ik denk dat dat de connectie eigenlijk precies aangeeft. Maar dat is toch een totaal ander. En toen is Trouwborst, en dat is misschien toch wel wat relevant. Trouwborst, want ik ben toen ook nog in de markt geweest. In die offspring van alles, zou ik maar zeggen. Maar Trouwborst, want dat is een indoloog, net zo goed als ik een indoloog ben. Ik meen zelfs. Nou, hij heeft antropologie gedaan, toch? Maar in elk geval, hij is ongeveer van hetzelfde jaar. En hij is helemaal de museumkant uitgegaan, naar Canada, als ik het goed heb. En hij is toen van daar teruggekomen. En ja, in Nijmegen wilde men toch wel zoveel mogelijk die zuiver wetenschappelijke kant op. Terwijl er in Guinea toen nogal wat van die praktische antropologen kwamen. Dat waren Power, die heeft toen altijd in Australië gezeten. En dat was Schoorop in Amsterdam. Eigenlijk was Van Baal of zo één, dat is dus een hele groepering geweest. Maar toen heeft men Trouwborst daarvoor genomen. En het verbaast mij dus eigenlijk niet dat Trouwborst nou weer de historie van de antropologie nagaat. Omdat, ja, het blijft toch een beetje een museumman, om het dan maar eens wat grover te zeggen. Hij zal dus niet zo gauw verdwalen in toegepaste antropologie, lijkt mij. Dat is, nee, dat geloof ik ook niet. Terwijl zijn Schorel daar helemaal uit leeft, hè? Ja. Ja, ja, zo. Maar u komt dan eigenlijk oorspronkelijk van Tode. En Tode is wel weer, vind ik, een man van de oude groep. Dat is dan de West. Nou, ik ben eigenlijk in hele grote lijnen uitsluitend een student van Ari eruit. Oh, toch? Ja. Toch? Want Tode, dat is weer een beetje die Indische, die Utrechtse. Indische school, maar die is toen naar Suriname gegaan, ja. toen Indië net weg was, maar anders was die stellig in Indië, ook Spekman trouwens uit Leiden. Maar u bent dus een echte de Ruiterman, ja dat, maar die heeft u dus mee naar Nijmegen genomen tot op grote hoogte. Ja, ja. En op het ogenblik heb ik dus twee promotoren. Ja, niet onprettig ook. Nee, het enige nadeel is, je krijgt een steeds opbouwende reeks aan begeleiders. Maar dat is, ja, die moet je zeker zien en die moet je zien. Ja. Wat dat betreft zit er niet zonder eind natuurlijk. Ja. Maar goed, dat is met goede afspraken te overbruggen en hier gelukkig. Nou ja, en als je dan een beetje het looibaar karakter hebt en een beetje secundair reageert, dan loopt dat wel. Ja. Dat is gewoon soms de wetenschappelijk invidia heel markant kan zijn. Want dat is toch hoe mensen die verschrikkelijk beminnelijk met elkaar om kunnen gaan, hoe die verschrikkelijk stijl overeind kunnen komen als er iemand dat tuintje binnendringt of een huisje aantast, heilig huisje dan. Ja, dat is zo. Ja, als u natuurlijk gepromoveerd bent, dan beschikt u over dezelfde autoriteit. Maar voor die tijd moet je dan ook altijd weten dat er een soort wetenschappelijke hiërarchie is. Ja, goed. Ja, dat even voor mijn informatie. Maar verder ga uw gang hoor. Dus met een uurtje hebben we wel genoeg, denk ik. Een beetje afhankelijk, dat hangt af van de lengte van uw antwoord. Ja, maar onderbreek mijn gerust, want ik ben nogal royaal met mijn woorden. Ja, goed, dat is voor mij niet erg. Daar moeten we allemaal terug luisteren. Ja. Goed, kunt u kort aanduiden waar u opgeleid bent en wat voor opleiding u gehad heeft? Ja, Indologie, Utrecht, economisch doctoraal. Dus dat betekent tegelijkertijd taalkundig kandidaats. Afgestudeerd, ondanks het feit dat de opleiding in die tijd eigenlijk al opgeheven was. Dus we hebben al, als ik me niet vergis, 47 of 48 een brief gehad van Sukarno dat we niet meer als aspirant kandidaat Indische ambtenaren aan het werk zouden komen. En uit een soort zijn veel mensen van mijn jaar in die tijd omgeswitcht. Maar ik was van mening dat ik eerst af moest maken waar ik aan begonnen ben. Want toen ik afstudeerde, dat was in 1951, toen heb ik dus ook eigenlijk de hoogleraren of de examencommissie bij elkaar moeten harken. Zover was die al verdwenen. Mm-hmm. En ik ben dan ook geslaagd op een heel goed kandidaat en op een zeer matig doctoraal. Eenvoudig omdat Indonesië voor ons achter de horizon verdwenen was. En het is eigenlijk vrij toevallig dat ik 2 jaar later in contact kwam met iemand die naar Nieuw-Guinea toe ging. Dus ik ben nooit toegespitst geweest op Nieuw-Guinea, helemaal niet. Mm-hmm. En je bent toen dus naar Nieuw-Guinea vertrokken. Daar heeft u 10 jaar gewerkt, meen ik? Ik ben vertrokken februari 1952 en ik ben teruggekomen in, ik dacht 62, ja, 10 jaar is dat dus geweest. En daar volgt dan op een half jaar gewoon verlof hier in Nederland, waar ik begonnen ben aan mijn proefschrift, verlengd met nog een half jaar. Dus in een jaar tijd is dat proefschrift geschreven. Hmm. Dat, jaren van reconstructie. En dat beslaat de periode van 1949, dus eigenlijk van de soevereiniteitsoverdracht, tot de instelling van de Nieuw-Guinea-raad. Dus niet tot de exacte overdracht van Nieuw-Guinea aan Indonesië, maar de instelling van de Nieuw-Guinea-raad, omdat ik dat het meest markante punt vond van het eigenlijk de meest markante consequentie van de toekenning van het zelfbeschikkingsrecht. Mm-hmm. En toen is die overdracht gevolgd. En het is al zo dat de dissertatie, ik geloof dat ik gepromoveerd ben op 3 oktober en dat de overdracht was op 4 oktober, of andersom, 62. Dus daar zat toch ook wel een soort verband in. Ik wilde echt, dat was eigenlijk toch wel de dwang om te promoveren en op dat tijdstip te promoveren. Ik wilde gewoon dat er, ik begreep dat de Indonesiërs zouden gaan liegen over alles wat er te gebeuren stond. En ik wilde dat ergens zo objectief als voor mij doenlijk was, vast lag wat de Nederlanders in die periode echt gedaan hebben. Dus ten eerste dat het na een zekere periode menens was met het zelfbeschikkingsrecht. Neem daarvoor als datum de komst van Baal als gouverneur. En aanvankelijk was dat dus niet zo naar mijn smaak, althans niet ginds in beleid. Maar sinds het aantreden van Baal werd daar echt menens mee gemaakt. Dat wilde ik eigenlijk vast hebben. En ik wilde gewoon feitelijk aangeven wat we gedaan hadden. En soms is dus het proefschrift heel gedetailleerd over het bouwen van de eerste huisjes, omdat we zo echt from scratch moesten beginnen. Er was helemaal niets. En je was een hele kampioen als je met eigen handen een paar bestuurswoningen bouwde. En wat dat betreft is er in die 10-12 jaar van dat zelfbeschikkingsrecht erg veel gedaan materieel. Mm-hmm. Hoe kwam je precies eigenlijk op de op de probleemstelling van uw proefschrift? Het is op zich nogal, het is het enige boek eigenlijk in dit opzicht uit die tijd. In die periode was ik de eerste en eigenlijk de enige die dat deed. Ik was er dus ook erg snel mee. En er zijn toen wel vele proefschriften gevolgd. Dus een hele reeks op alle, ik zou haar zeggen, departementale gebieden. Want daar zaten we natuurlijk. Ik zat bij Binnenlands Bestuur, dat was natuurlijk toch het centrale gedeelte waar het stuk speelde, maar artsen, economen, ingenieurs, dus wat je maar verzinnen kon, dat is later, dus zeker een dozijn proefschriften verschenen, die zich dan ook weer allemaal beriepen op dat eerste proefschrift, dus in die zin werd het een soort classic. Maar het was toch, bij mij kwam toch de probleemstelling eigenlijk achteraf, want ik had al een abortieve poging gedaan om te promoveren toen ik in 1952 afstudeerde. Ik wist dus wel dat die entomologie-studie inhoudelijk eigenlijk geen betekenis meer had. Maar ik was erg geïnteresseerd in wat dan later is geworden, het zelfbeschermingsrecht. Maar ik was dus erg staatsrechtelijk eigenlijk en koloniaal historisch geïnteresseerd over hoe dat nou moest met gedecoloniseerde of te decoloniseren volk. Want dat was toen natuurlijk de periode na die Tweede Wereldoorlog. En mijn geliefde leraar was eigenlijk Gerritsson. En dat was koloniale geschiedenis. Mm-hmm. En dat was weliswaar een hele speciale Shell variant. En een beetje imperialistische variant zou je nu zeggen. Maar het was een grote man, grote persoonlijkheid. En we konden het uitstekend met elkaar vinden. Dus ik was al bij hem. Ik werkte, dat zal in 50 geweest zijn ongeveer, al aan een dissertatie, maar hij had de hebbelijkheid, hij schreef de halve dissertatie altijd zelf. Hij kon dat niet laten, hij beschouwde al zijn dissertandi eigenlijk als uitlopers van wat hij te prediken had. Mm-hmm. En daar kon ik niet tegen. En ik kon er inhoudelijk geloof ik nog wel tegen, want je bent niet zo eigenwijs op die leeftijd, tenminste dat vind ik wel. Maar ik kon er niet tegen, gewoon die schitterend schreef, dat hij met zijn hand in mijn werk zat. Hij schreef dus hele stukken. En dat leidde ook, elke promotie van Gerritsson was een enorm tweegevecht tussen Geil, professor Geil en Gerritsson. Schoon ze dik bevriend waren, waren dat veldslagen, werden daar geleverd. En die werden altijd geleverd over het hoofd van de promovendus heen. Mm-hmm. En die zat er letterlijk voor Piet Snot bij, en die twee, die maakten dan elkaar af. Mm-hmm. En daar voelde ik niks voor. Dus toen is dat geblokkeerd, toen ging ik naar Nieuw-Guinea. Maar toen bleef dat verlangen zitten van een doctorandus is iemand die moet doctoreren. Mm-hmm. En dat wilde ik dus. Dus toen heb ik 10 jaar lang eigenlijk alles wat aan geschreven stukken onder mijn oog kwam of door mijn handen ging, waarvan ik dacht, dat lijkt er wel een beetje op wat ik eens zou willen, dat heb ik in een la gestopt. En ik kwam dus eigenlijk op mijn tweede verlof, want ik ben 56 met verlof geweest en toen 4,5 jaar later weer, kwam ik met een grote doos vol met literatuur. Ja. En dat ordende ik. En daar zat een hele duidelijke lijn in, namelijk de reportage die wij moesten leveren aan de United Nations. Nederland had toen die rapportageplicht. En vooral dat binnenlands bestuur moest daar heel veel zelf aan doen. Wij coördineerden die dingen. Dus die deelrapporten, die werden op plaatselijk bestuursniveau eigenlijk al bij elkaar gevoegd. En ik weet niet of u ooit verslaglegging hebt gezien van het Indische bestuurskorps, maar dat zou je zeer wel kunnen vatten op het ogenblik onder de functietheorie van Parsons. Daar wordt gewoon, ik zou maar zeggen, de machtscomponent, dus dat was politie en bestuur, de sociale component, dus de verhouding van bevolkingsgroepen en de integratie van de maatschappij, economische component, dat was bij ons dan bosbouw, veeteelt, bevolkingscultures, en de culturele component, dat was dan missie en zending en zo. Dat zou je zo eigenlijk in kunnen passen. Dus mijn proefschrift is eigenlijk ook langs die, tegenwoordig zou je zeggen, departementale opbouw. Dus ik ben gewoon uit die praktijk gekomen, heb die velden overzien en heb toen die velden beschreven. En daarom was het een beetje een novum. Er was genoeg geschreven, of er werd genoeg geschreven, over die volkerrechtelijke verhouding en die staatsrechtelijke verhouding. Maar er werd heel weinig geschreven over die bestuurlijke interne verhouding. Maar daar zaten wij midden in het web. Dus toen heb ik het later aan moeten vullen, eigenlijk met die andere aspecten, want dat is bepaald niet het sterkste stuk. Dus ik concentreerde me, dat is ook het slothoofdstuk geloof ik, op de emancipatie van de Papua, want dat werd meer en meer, werd dat het onderwerp van ons werk, En dus later ook het onderwerp van mijn dissertatie. Maar dat heeft wel een heel duidelijk verband met de koloniale geschiedenis, waar in die tijd boeken bijvoorbeeld en Furnival de dualistische dualisme in de economie ontwikkelde en waar Gerritsson altijd bezig was met de verhouding Blanda, Krommel, dus in Kaas van Holland, door Javaan en zo. Dus ik was wel in die sfeer helemaal groot geworden, maar ik kwam daar in een hele eigen setting. Zo is het gekomen. Je gebruikt in je dissertatie niet zozeer de term zelfbestuur als democratisering. Waarom eigenlijk? Dat is niet, het dekt elkaar, dacht ik, niet helemaal. Nee, het dekt elkaar niet. Het, ik ben dus in de eigenlijk gekomen met de staatsrechtelijke bagage van nog in de tijd Pot. Hè? Dat was de staatsrechtgeleerde waar je dan tentamen in deed. En daar was ik heel sterk doordrongen van medebestuur en zelfbestuur. Maar ik zag toch wel dat, ja, ik denk dat dat belangrijk is. Ik zag toch wel dat je die gemeenschappen niet zo op dat westerse staatsrecht kon enten. Bij de, in de Papua gemeenschappen vond je ook een hiërarchische structuur, power noemt dat, geloof ik, het overwicht van de grote mannen, van de notoren mannen, maar je had daar geen sterk hoofdmanschap of zo. Wat je daar in hoofden had, was allemaal verlengstuk van het bestuur. Wij bombardeerden die mensen gewoon tot Kapala of Corano of wat voor woord je ervoor had. Dat had geen wezenlijke inhoud. Maar er was toch in die gemeenschappen zoals ze daar leefden een duidelijke hiërarchie. Er waren toch mensen die het voor het zeggen hadden en vooral jongere mensen die me hadden te volgen. Dat was het eerste. Ik begreep dat dat niet zou kunnen als ze ooit tot zelfstandigheid wilden komen. Het tweede was dat ik ook wel zag dat ze niet zo snel af zouden komen van dat koloniale hiërarchische kader zoals het er stond. En nou was naar mijn gevoel democratisering het proces waarbij je zowel het een als het ander kon doorbreken. Het is een beetje een redenering achteraf, maar ik heb er zelf ook wel eens over gedacht. Dat ik denk, ik dacht helemaal niet meer toen in die staatsrechtelijke termen. Ik dacht in emancipatietermen, zowel emancipatie van de lokale gemeenschap als emancipatie ten opzichte van het koloniale bewind. Maar dat was dan emancipatie in politieke zin. En daarvoor staat eigenlijk het woord democratisering. En we gebruikten dat, want ik ben ook een tijd, dat is niet zonder belang hoor, ik ben een tijd waarnemend hoofd van bevolkingsvoorlichting geweest. En daar namen ze natuurlijk een bestuursambtenaar voor. Dat was, het formele hoofd was Merkelijn, maar ik heb die een jaar waargenomen als waarnemend hoofd. Was ook een bestuursambtenaar, die werd er gekozen vanwege zijn uitstekend Indonesisch. Maar Hollandse bestuursambtenaren spraken door de bank genomen. Goed, Maleis, die deden daar, die verkeerden veel met het volk. Die waren wat volkser ingesteld dan de oude Indische hap. En ik sprak dus ook, mijn Indonesisch was dus ook, of mijn Maleis was dus ook zeer redelijk. Dus het lag een beetje in de hand dat ik op een gegeven moment, voor de hand, dat ik op een gegeven moment Merkelijn zou vervangen. Maar wij kregen toen, en dat is een heel moeilijk moment geweest, de opdracht, en dat kwam uit Den Haag natuurlijk, via Hollandia, dat men nu een datum moest gaan stellen voor zelfbeschikking, althans voor een keuze. En toen, ik weet nog heel goed, ik zat met mevrouw aan tafel, toen heb ik gezegd, wat moet ik nou zijn? His master's voice, want het is te vroeg voor die jongens om nu al een datum te stellen. En toen zei mevrouw, nou, ik zou nog maar doen wat ze van je willen, ik zou nog maar niet altijd zo moeilijk doen. En toen heb ik dat gedaan, maar met een hele duidelijke onderscheiding. Men kon kiezen voor Merdeka, dus dat was dat Indonesische woord voor vrijheid, maar in casu betekende dat onafhankelijkheid, of voor Berdiri Sendiri, en dat is op jezelf staan, en dat was zelfstandigheid. Ik heb altijd, want ik heb dus in die periode, dat heeft lang geduurd hoor, al bijna 2 jaar, eerst als hoofd van die afdeling en later als degene die overal de radiostations en zo opzette en de echte voorlichting aan die mensen deed, ik altijd gesteld 2 mogelijkheden. Ik heb nooit hoeven praten over de 2 mogelijkheden. Er was altijd maar 1 ding, dat was Merdeka. Mm-hmm. En dat was ook voor hun veel belangrijker dan democratisering. Maar goed, er zijn toen toch die raden uitgekomen. Ik ben in Mimica begonnen, in navolging van Power, die had dat gesuggereerd. Dat was al in 1956 met dorpsraden. En toen ben ik later in mijn jumperiode al weer met meer streekraden heb ik toen bemoeienis gehad. En op het allerlaatst was het een duidelijke voorbereiding voor de Nieuw-Guinea-raad. Dus zeg maar parlement op nationaal niveau. Er lag altijd het woord over democratisering. Maar democratisering met voor de Papua heel duidelijk de inhoud, dat wordt onafhankelijk en dan zijn wij baas. Mm-hmm. Dorpsraad in Mimica, dat was de bedoeling, heb ik begrepen, althans uit uw memorie van overgave, dat dat zou ontwikkelen tot een Mimica-raad. Ja, die is niet van de grond gekomen. Men is gestopt toen met regionale raden, zal ik maar zeggen, omdat daar waren de Schouten-eilanden, stonden daar model voor, dus Biak, dat was Vic de Bruin, die was er ook al veel vroeger mee begonnen. Op een of andere manier liep dat niet. En het is eigenlijk van Baal geweest. Dus die regionale raden, die streekraden, dat was al van 52 of daaromtrent 53. Maar toen kwam van Baal, dat was natuurlijk de antropoloog, die wilde aansluiten op mogelijkheden in de ADAT van de autochtone bevolking. Mm-hmm. En daar zocht natuurlijk ook Power naar. En die had een formule gevonden. En die kwam er eigenlijk op neer dat de Indonesische goeroe en het dorpshoofd, of de dorpoudsten, dat die aan elkaar gekoppeld werden. En ik vond dat dat goed ging. Van Baal vond eigenlijk dat dat veel te hard ging. En toen zijn die streekraden, dat diep dus dood, dat was een kunstmatig geheel. Die dorpsraden was ook tot op zekere hoogte een kunstmatig geheel. Maar daar usurpeerde men macht. Als je daar nou maar mee gegaan was, dan had dat wel automatisch gegaan. Maar daar was weer Van Baal, de antirevolutionair, die dat weer stopte. En die 2 dingen eigenlijk hebben samen veroorzaakt dat daar geen... er is ook na mijn vertrek ook nooit meer iets aan gedaan. Het liet men toen maar zitten. Ja. Je merkt ook op in dat boek uit 1979, West-Irian en de Jakarta-imperialism, dat Van Baal bang was dat die regionale raden zou leiden tot een centralistisch regime. Oh ja. In welk opzicht exact? Want Van Baal was, dat zal hij op het ogenblik, wordt hij er niet zo graag aan herinnerd natuurlijk, maar dat was de antirevolutionair die een heel strak gezagsbegrip had. En... dat hadden die Indische bestuursambtenaren, dat is Van Baal natuurlijk ook par excellence. Iemand die in een strak hiërarchisch kader heeft gediend. En wij waren die eerste naoorlogse lichting. Dus dat is Peters als bestuursambtenaar, Schorel, dat waren al die Hollandse jongens. Die hadden hoegenaamd geen Indisch verleden. Die gingen gewoon met die Papua's om als frère compagnon. En dat paste niet, er was ook spanning binnen dat bestuurskorps. En Van Baal dus, en met zijn Indisch hiërarchie denken, en met zijn antirevolutionair gezagsdenken, die zag die democratie helemaal niet als mogelijkheid. En ik denk dat hij uit een oogpunt van realisme wel gelijk had. Die dacht, oh, maar dat wordt natuurlijk dezelfde strakke, hetzelfde strakke gezagsapparaat wat wij hebben achtergelaten met een reuze gevecht tussen de Biakkers en de en de Serouillers of de Hollandia mensen over wie hier de lakens uit gaat delen. En ik denk dat hij dat wel goed gezien had, dat zo gegaan zou zijn. Mm. En dat wat wij dus nastreefden, tenminste wat mij voor ogen stond, dat kon onmogelijk in de korte tijd die ons door Bot werd toegemeten. Maar ja, Bot had dat al in 1950 of daaromtrent verzonnen. En toen waren alle opties nog open. Ja, toen werd hij in 1959 of zo. Ja, of in 57 of daaromtrent werd hij staatssecretaris. Maar Toxopeus liet hem helemaal vrij. En toen kreeg je dit soort dingen waarvan ik dus ook in gemoeten zei, nou moet dat nou zo? Even de pand.